ibig kong wagas ang iyong madarama. Kailan pa man sa iyo'y dilimo, pusong uhaw sa iyong pagbiro. Saan ka man naroroon sinta, ang harap ko'y ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mong sa habang panahon, alaala kita saan ka man naroon. Alaala kita saan ka man.